อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรายการในเช้าวันอาทิตย์ที่26มกราคมปี2557คือเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน2ปีมะเสงค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็มาสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ตอบปัญหากันเหมือนเคยนะเจ้าค่ะ อ ันนี้จะเป็นคำถามที่คุณโยมปุณณดาได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะมีความสงสัยในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิเจ้าค่ะคุณปุณณดาก็บอกว่าสภาวะที่คุณปุณณดาประสบอยู่ก็คือก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าคะก็คิดว่าหลายครั้งหรือ 2-3 ครั้งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่คุณปุณณดานั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งไปได้สักครู่หนึ่งพอรู้สึกว่าเริ่มจะสงบเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมี2คนเจ้าคะคนนึงก็นั่งดูตัวเองเห็นแบบมองเห็นว่าอีกร่างนึงว่างั้นเถอะนั่งสมาธิอยู่แต่สตินิติยังรู้อยู่นะเจ้าคะรู้ว่าเห็นภาพแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มาเข้าหลักสูตรหรือเข้าคอร์สแล้วกลับมาได้เดือนกว่าก็ปรากฏว่าอาการเนี้ยเกิดกลับขึ้นอีกเจ้าคะ อ ันนี้คิดว่าพอปฏิบัติสมาธิที่วัดนี่คงจะไม่เป็นแต่พอกลับไปนี่ก็กลับมาอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าพอนั่งสมาธิเนี่ยจนรู้สึกนิ่งเนี่ยก็รู้สึกไม่เป็นสุขไม่ปิติบางครั้งก็เหมือนกับจะหลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอตามดูเข้าไปจริงๆก็ไม่ใช่หลับเลยนะเจ้าคะตอนนี้พอคุณปุณณดาวางอารมณ์ได้มันก็จะเกิดภาพขึ้นมาอีกคือเป็นภาพของตัวคุณปุณณดาเองเนี่ยนั่งสมาธิอยู่แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ดูใสกระจ่างกว่าทุกครั้งเลยก็เห็นชัดด้วยว่าสิ่งที่เห็นร่างกายอยู่ก็คือตัวของคุณปุณณดาเองก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆเลยก็เลยได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณปุณณดาเนี่ยฝึกตรงไหนผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วก็อาการที่ง่วงๆแต่ความจริงไม่ได้ง่วงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะแล้วก็เขียนเติมท้ายมาด้วยว่าแล้วการที่เราจะละวางอารมณ์ต่างๆกามราคะต่างๆนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนอย่างไรด้วยเจ้าค่ะก ็ คงจะเอาเรื่องสมาธิก่อนนะเจ้าค ่ ะน ิ มนต์เจ้าค ่ ะ พูดถึงเหตุการณ์ที่ว่าเราเหมือนกับเห็นตัวเองอยู่ในอีกภาพหนึ่งใช่ไหม เจ้าค่ะ ตรงนี้หลายๆคนก็เคยเป็นคุณตาใจเคยมีประสบการณ์นี้ไหม ไม่มีเจ้าค่ะโยมจะนิ่งเฉยๆแล้วพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างเจ้าค่ะ ท่านก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเป็นอย่างนั้นแต่ในโดยพุทธพจน์เนี่ยมีอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ไหมแล้วก็เคยพูดถึงคือลักษณะเนี้ยบอกได้เลยว่าคือนิมิตอย่างหนึ่งนิมิตนี่คือเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะที่บ่งบอกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างบางทีเรานั่งสมาธิอาจจะเห็นเรื่องอดีตหรือว่าอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละมันเป็นนิมิตมาให้เราเห็นน ะ หรือเป็นวิตกวิจารณ์เป็นความคิดนะที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าวิตกวิจารณ์ความคิดหรือนิมิตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วยังไงใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ไม่ดีแน่นะเป็นความคิดเป็นภาพนิมิตเป็นสิ่งที่มาทำให้เรายึดถือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารุ่มร้อนเร่าร้อนทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิแต่ในกรณีของคุณปุณณดานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นน ะ เป็นลักษณะที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดนะคือเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู ่ค่ะ นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะในความคิดของอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็การที่เราเห็นเป็นนิมิตในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็บอกถึงเรื่องที่ว่าเรานั่งสมาธินั่นแหละนะทีนี ้ค่ะ เกิดสมาธิที่เป็นนิมิตแล้วยังไงเ ระพุทธเจ้าแนะนำยังไงแล้วก็แนะนำว่าควรจะทำสมาธิเนี่ยให้ไม่มีนิมิตควรจะทำสมาธิที่ให้ไม่มีนิมิตคือพูดง่ายๆว่ามันยังหยาบอยู่มันยังหยาบอยู่คือหยาบนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือดีแล้วนะเราทำสมาธิได้เนี่ยดีแล้วในลักษณะจิตอย่างนั้นเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิแน่นอนไม่ใช่ไม่มีสมาธิหลังจากที่ฟังเขาเล่ามา เจ้าค่ะ นะคือบางคนเนี่ยจิตของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันจะมีอาการที่คล้ายๆกันเหมือนกันคือจิตของท่านผู้ฟังจิตของตัวธรรมะจิตของคุณเตือนใจเนี่ยจะเป็นจิตเหมือนกันมีธรรมชาติเหมือนกันจะไปเข้ารับรู้อารมณ์มีลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆมีการกระทบแน่นอนเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้การกําหนดบทเพียรชนะในการอธิบายสภาวะจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งมันอาจจะแตกต่างกันสภาวะที่เหมือนกันการกําหนดบทเพียรชนะของเขามาอธิบายก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณบุญนันดาอธิบายมาเนี่ยก็อาจจะตรงกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านแต่ว่าการอธิบายก็จะเป็นคนละบทเพียรชนะทีนี้ในเรื่องนี้พระเจ้าก็อธิบายไว้นะเคยพูดเหมือนกับว่าคนที่ถอดกายออกมาแล้วเห็นตัวเองอยู่นะเห็นตัวเองอยู่เหมือนกับชักมีดออกจากปล้องหรือว่าเราเคยดึงไอ้ต้นไผ่เนี่ยนะตรงใบตรงยอดมันดึงออกมาเนี่ยก็คือออกจากปล้องของมันมาคือชักมีดออกจากฝักหรือว่าดึงใบไผ่ตรงยอดออกจากปล้องหรือว่างูออกจากข้องออกมานะคือมีดก็อันหนึ่งฝักก็อันหนึ่งแต่มันออกมาจากอันเดียวกันน ะ ไอ้ใบไผ่ที่เราดึงออกมาจากปล้องก็เป็นอันหนึ่งคนละอันกันแต่มันออกมาจากอันเดียวกันนะหรือว่างูกับข้องก็คนละอันกันแต่มันออกมาจากอันเดียวกันอย่างเงี้ย เ หมือนกันไออาการที่เราเห็นจิตของเราในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะว่ามันก็คือตัวเรานั่นแหละแต่เราเห็นจากมุมข้างนอกมาน ะ เห็นแล้วนะก็คือเป็นการให้เราพิจารณานะซึ่งพระเจ้าเคยพูดถึงเห็นกายในกายเห็นกายอันเป็นภายนอกเห็นกายอันเป็นภายในอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นในเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรก็ ม ี เจ้าค่ะ ทีนี้เราจะทำยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ควรจะทำให้นิมิตนั้นหายไปนะให้ทำเป็นสมาธิที่ไม่มีนิมิตนะอันนี้ก็คือควรจะทำได้น ะ เราก็พูดถึงเรื่องสมาธิที่มันนิ่งไปนะไม่มีสุขไม่มีปิตินะคือไม่มีสุขนี่ไม่ใช่ว่าทุกข์นะไม่มีปิตินี่ไม่ใช่ว่าเศร้านะแต่คือมันไม่มีสภาวะสุขไม่มีสภาวะปิติแต่ก็คือเฉยๆนิ่งๆไป เจ้าค่ะ นะซึ่งอันนี้อาตมาคิดว่ามันดีแล้วน ะ ดีแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะถามว่าทําไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบ่อยๆแล้วฝึกผิดตรงไหนหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปได้แต่คือถ้าเราวางนิมิตนั้นได้แต่คือนิมิตใดๆก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราถามตัวเองก่อนนะว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่คือมันอาจจะไม่ได้เกิดตลอดเวลาใช่ไหมในกรณีนี ้ แล้วก็บางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่เที่ยงแน่แต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณเดินใจว่า เป็นทุกข์เจ้าค ่ ะ ใช่เป็นทุกข์ถูกไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นทุกข์ที่จะไปยึดไปถือไปพึ่งไม่ได้ละแล้วบางทีทำให้เรากังวลใจด้วยอย่างลักษณะนี้ว่ามันเป็นอะไรทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันถูกหรือผิดยังไงมันเป็นทุกข์แน่ใช่ไหมสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนถูกไหมสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นมีในเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นของเราควรหรือไม่ ไม่ควรเจ้าค่ะ ใช่ไม่ควรเพราะฉะนั้นนิมิตต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ควรที่จะคิดว่าอันนั้นเป็นตัวเราไม่ควรที่จะคิดว่านั่นเป็นของเราไม่ควรที่จะคิดว่าเฮ้ยเรามีอยู่ในนั้นไม่ควรที่คิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวเราไม่ควร เจ้าค ่ ะ ไม่ควร เจ้าค ่ ะ แล้ว แต่ให้มันฝึกต่อไป ใช่ ให้ไม่มีนิมิตนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถ้าเราเห็นมันว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเมื่อไหร่มันไม่มาอีกแล้วมันจะไม่โผล่มาอีกคือเราสอบผ่านเราผ่านนะอันนี้เป็นเหมือนกับลักษณะว่ามันมาให้เห็นอาจจะเป็นลักษณะของข้อสอบที่ทําให้คุณเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณทําถูกหรือเปล่ากังวลใจหรือเปล่าถ้าเราวางได้แล้ววางได้ในที่นี้คือมีอนัตตานะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวางซะวางซะปุ๊บมันก็คือวางได้นั่นแหละคือผ่านไปนะมันก็จะไม่กลับมาอีก เจ้าค่ะ ก็คือ สามารถก้าวข้ามความกังวลทั้งหลายแล้วก็นิมิตซึ่งมันไม่เที่ยงทั้งหลายแหละไปได้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถามว่าผิดไหมที่ทำมาไม่ผิดไม่ผิดถามว่าจะทำให้ดีต่อไปกว่านี้ได้ไหมได้นะโดยการที่เห็นนิมิตนั้นเนี่ยเป็นอนัตตาอันนี้สามารถทำได้ สาธุเจ้าค ่ ะ แล้วถึงประเด็นที่สองที่คุณปุณดาถามในที่นี้ก็คือว่าจะละวางอารมณ์ต่างๆนะการมราคะได้อย่างไร ฝึกฝนอย่างไร ต้องฝึกฝนอย่างไรการมราคะเนี่ยคือความราคะนี่คือความกำหนัดนะในกามความกำหนัดในทางกามนะคือยังไม่ได้กามนะกามเนี่ยคือความยินดีเพลิดเพลินพอใจที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคือคุณอาจจะเพลิดเพลินยินดีพอใจได้แต่ไอ้กามราคะเนี่ยละเอียดลงไปอีกนะคือลึกลงไปอีกราคะนี่คือความพอใจนะความพอใจในกามกามอาจจะเกิดหรือยังไม่เกิดไม่รู้แต่คุณต้องมีกามราคะก่อนกามถึงจะเกิดได ้ โอเคไหมกามเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะเป็นของที่มีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากนะเหมือนคนที่เป็นโรคเรื้อนนะแล้วก็มีความสุขจากการเกานิดนึงไอ้ความสุขที่เกิดจากคุณตอนที่เกาเนี่ยมันเป็นความสุขของกามแต่ว่าโทษมันมากนะเชื้อโรคเป็นโรคเรื้อนอะไรต่างๆทําให้ร่างกายเราไม่ดีนั่นคือโทษของกามทีนี้ไอ้กามราคะเนี่ยลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคือความยินดีพอใจที่เกิดในกามนะความยินดีพอใจอยู่ในใจเราที่เกิดในกามกามก็อยู่ในใจเรากามราคะก็อยู่ในใจเรานะกามก็อยู่ในใจเรากามราคะอยู่ลึกลงไปกว่ากามแต่ทีนี้ถามว่าเราจะลอกล้างถูไอ้เจ้าสิ่งนี้ออกไปได้อย่างไรเพราะว่าพวกนี้เป็นรากแห่งความทุกข์นะมันจะมียอดคือตรงนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในดินนะถ้าจะเปรียบเหมือนต้นไม้ก็คืออยู่ในดินแต่เมื่อไหร่มันออกต้นออกมาออกใบออกมาออกผลออกมานะออกดอกออกมาเนี่ยทั้งใบดอกและผลของมันเป็นพิษเป็นพิษนะกินไปตายแน่นอนกินก็เหม็นด้วยนะนี่คือลักษณะของกามที่มันจะออกมาทางกายทางวาจานะที่มันจะออกมาเป็นผลจากกามเนี่ยมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เหม็นนะเช่นเรื่องของการผิดศีลทีนี้เราจะลอกตรงนี้ออกได้ยังไงศีลนี่ช่วยคุมได้ช่วยคุมตรงไหนช่วยคุมตรงดอกตรงใบตรงต้นมันนะก็คือเรื่องของกายเรื่องของวาจาแต่ทีนี้สิ่งที่มันเป็นรากอยู่ข้างในล่ะเราจะเอาอะไรล้างนั่นคือใจไงเราจะเอาอะไรล้างเราจะเอาอะไรขัดนะพระเจ้าก็ได้เคยให้อุบายไว้อย่างหนึ่งเป็นอุบายในเครื่องนําออกของกามราคะของกามทั้งหลายนั่นก็คือเรื่องของอสุภะนั่นเองนะถ้าเรามีการพิจารณาถึงความเน่าเปื่อยความเป็นของไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆนะไอ้ตรงเนี้ยจะทําให้เราคลายไอ้เจ้ากามได้นะกามราคะซึ่งเป็นรากเป็นสายเดียวกันได ้เจ้าค่ะ อันนี้จะปฏิบัติได้ตรงนั้น สาธุเจ้าค่ะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราที่จะให้เราเข้าใจกันแบบชาวบ้านนะเจ้าค่ะก็คือการพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่สวยงาม ไม่สวยงาม หรือว่าตัวตนในเราใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างเช่นเห็นแทนที่จะเห็นเป็นผิวหนังเต่งตึงสวยงามหน้าตาหล่อเราเนี่ยหรือว่าสวยเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีเลือดเนื้อกระดูกหนังอะไรต่างๆมีตับปอดไตไส้พุงอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ว่ามันเป็นของไม่สะอาด ไม่เที่ยงเจ้าค่ะไม่สะอาด ไม่สะอาด เจ ้ าค่ะ ด้วยอย่าง เราก็จะสามารถปล่อยวางได้นะเจ้าค่ะ ใช่ๆเรื่องนี้เราเห็นกันได้ง่ายๆตอนเช้าตอนคุณตื่นมาใหม่ๆแต่บางคนหน้าตาไม่ได้ล้างเนี่ย แบบ สามีภรรยานอนด้วยกันโอ้ตกใจหมดเลยใครมานอนอยู่ข้างโอ้ดูไม่ได้เลย เจ้าค่ะ ไม่ได้แต่งหน้านี่มาอย่างกับผีนี่แหละคุณเห็นชัดเจนเลยแต่ว่าโอ้มันเป็นของไม่สวยงามแฮะหัวทำไมกระเซิงงี้อันนี้ก็คือเราเห็นได้นะอันนี้อันที่หนึ่งน ะ หรือก่อนที่คุณจะไปทำอะไรสักอย่างใดหนึ่งเช่นว่าจะไปตัดผมก่อนจะไปแต่งหน้าอะไรต่างๆเนี่ยดูมันพิจารณาให้มันดีๆก่อนว่าหน้าตาก่อนทำแล้วมันเป็นยังไง before after แบบนั้นนะ ครับ ก่อนหลัง ก่อนหลังเราเห็นได้โอ้โหมันฉาบทาไว้จริงๆนะเราเห็นรูปทั้งหลายที่ส่งมาตามอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยคนหน้าตาดูไม่ได้เลยนะแต่งออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นคนละเรื่องเดียวกันโอ้แสดงว่าของจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง เจ้าค ่ ะ หรือว่าอาหารอะอาหารนะอาหารที่เรากินมันอร่อยมันดูแล้วดีอะไรต่างๆเนี่ยเอาคุณลองใส่แมงสาบเข้าไปสักตัวหนึ่งนะหรือต้มกระดูกหมูเงี้ยถ้ามันเป็นซุปฟันคนเนี่ยแหละนะเอาฟันไปต้มแล้วตักขึ้นมาเอ้ามันไม่ใช่ซุปกระดูกหมูมันเป็นฟันโอ้ยเราจะกินไม่ลงเลยหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเป็นเส้นผมโอ้โหมันไม่ไหวเลยนะเราพิจารณาพวกนี้เป็นของให้เห็นว่าสภาพจริงๆเป็นยังไงนะหรืออาหารที่เราจะกินเอากินแล้วพรุ่งนี้มันจะออกมาเป็นยังไงออกมาจากอีกทางหนึ่งนะคุณไปดูที่ห้องน้ำเนี่ยโหสภาพมันไม่เหลือเลยพิจารณาไอ้ที่คุณจะกินเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นน ะ มันจะทำให้เรามีความคลายกำหนัดในความเป็นของสวยงามนั้นได้ทำให้เรามีความคลายความพอใจในสิ่งสวยงามต่างๆเหล่านั้นได ้เจ้าค่ะก็จะทำให้เห็น ได้นะเจ้าค่ะเห็นความจริงว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ต้องชี้แจงนิดนึงนะคือพอทําไปแล้วเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอ้งั้นชีวิตฉันก็ไม่มีรสชาติสีสันหายหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นความสวยความงามหายหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นเรากําลังพูดถึงว่าเรากําลังที่จะหาสิ่งที่มันประณีตกว่าละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่า แ ต่คือถ้าเรายังติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะไปตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรายังติดอยู่ตรงกามเนี่ยเราจะไปสู่ความสุขที่เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งไปไม่ได้แต ่ ถ้าเราได้ความสุขชนิดที่เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งไปได้แล้วเนี่ยคุณจะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆหรือจะไปทำทรีทเมนต์ทำหน้าสวยอะไรต่างๆมันไม่มีปัญหานะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดตรงนั้นแล้ว เจ้าค ่ ะ เราก็คอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยดีขึ้นไปแต่ว่าไอ้เรื่องการอาบน้ำดูแลตัวเองรักษาความสะอาดอันนี้เราต้องทำนะคือไม่ใช่พิจารณางั้นฉันก็ไม่ลองแปรงฟันสัก3วันเราไม่ต้อง3วันเราแค่วันเดียวเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดกับคุณแล้วน ะ คือเราต้องรักษาความสะอาดของร่างกายของเราแน่นอน ใช่ไ หมแต่ที่เราพิจารณาเนี่ยเพื่อให้เราเกิดความสุขในภายในความสุขในภายในมาจากไหนมาจากการที่ใจของเราเนี่ยไม่ไปพัวพันกับตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอก นะ พอเราทำไงไม่ให้ตาให้ใจของเราเนี่ยไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปพัวพันกับสิ่งภายนอกนะคุณก็ต้องลดละเรื่องของกามนะคุณจะลดละเรื่องของกามได้คุณก็พิจารณาสุภาษิตช่วยได้นะพอคุณพิจารณาสุภาแล้วลดละเรื่องของการได้แล้วจิตคุณก็ไม่ต้องไปพึ่งภายนอกมันก็จะสงบอยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในเนี่ยเราจะเจอความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามากนะพอเราอิ่มอยู่ในภายในแล้วนะผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นมีอินทรีย์ผ่องใสมากขึ้นนะเรื่องการรักษาความสะอาดการทําอะไรต่างๆภายนอกก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็สามารถทําได้นะ สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับคุณปุณณดานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยจากนิยมก็ขอนำคำถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของท่านที่เขียนมาจากจังหวัดอ่างทองใช้นามว่าคุณพอพานแล้วกันนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาบอกว่าได้ฟังคำถอได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่ว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากต้องอาศัยความเพียรแล้วก็ความอดทนสูงเหลือเกินแต่ก็พยายามที่จะก็คือยึดหลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเจ้าคะที่จะพยายามฝึกไปแล้วก็บอกว่าที่คนเขาพูดกันว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องแบก2บ่าเป็นพระภิกษุนี่เบา2บ่านี่อันนี้มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะ โอเคอันดับแรกคุณพ่อนี่ส่งเป็นไปรษณียบัตรมา เจ้าค่ะ แล้วก็การที่เราฟังธรรมะแล้วเรารู้สึกสบายใจเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของธรรมะละนะคือบางคนอาจจะไม่รู้สึกสบายใจเอาใหม่เราต้องทำความเข้าใจว่าความสบายใจนะคือหมายถึงความสุขเนี่ยกับกุศลธรรมมันต่างกันนะมันต่างกันคือบางคนเนี่ยทำต้องทำกุศลแต่ฝืนมากๆเลยชีวิตฉันมันต้องฝืนทำกุศลก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความทุกข์ใจแต่ถามว่าดีไหมในการที่คุณทำกุศลธรรมนั้นดีนะดีนะเป็นสิ่งดีซ ึ่ งในกรณีนี้เป็นลักษณะของคุณพ่อเลยน ะ ที่บอกว่าโอ้รู้สึกว่ายากนะต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนสูงแต่ก็รู้สึกสบายใจเอ๊ะมันเหมือนตรงข้ามกันนิดนึงนะ ขัดกันหน่อยนะคะ ก็คือลักษณะนี้แหละว่าเอ๊ะเราต้องเหมือนกับฝืนที่จะทําในการที่จะทําความเพียรในการที่จะต้องมีความอดทนฝืนแต่ว่ามันก็ยังสบายใจนะเข้าใจมั้ยคือมันเหมือนเป็น2อย่างอย่างเรื่องของความกลัวต่อบาปอย่างเงี้ยนะมันพูดเหมือนขัดกันว่าคุณต้องกลัวนะกลัวต่อบาปพอคุณกลัวต่อบาปแล้วคุณจะทําไมต้องกลัวบาปเอ๊ะแล้วสรุปมันจะต้องกลัวบาปหรือไม่ต้องกลัวบาปกันแน่ก็คือเป็นลักษณะนี้แหละว่าเราต้องทํานะทําอะไรทําสิ่งที่เป็นกุศลในการทําสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความอดทนบางทีมันต้องยากบ้างนะแต่เราดีมั้ยดีสบายใจมั้ยสบายใจแต่มันยากไหมมันก็ฝืนเหมือนกันนะบางทีซึ่งถ้าเราทำอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไม่ฝืนหรอกอย่างชีวิตของพระสงฆ์นะรูปแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยสำหรับบางคนโอ้ยทำไม่ได้เลยทำยากนะมันกินมื้อเดียวบ้างหรือว่านอนเสือบ้างอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าทำได้มันดีนะ มันสบายใจนะลักษณะนี้ซึ่งมันเป็นคนละลักษณะคนละลักษณะหมายความว่าไงคือคนที่ปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยจะได้คนกินยาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ก่อนคนกินยาแม้ขมลิ้นไหมขมลิ้นแต่กินยาขมเนี่ยมันขมลิ้นแต่มันดีต่อร่างกายเข้าใจไหมเอาการที่เราปฏิบัติความอดทนการใช้ความเพียรเนี่ยบางทีมันมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาบางทีมีแต่มันดีต่อจิตใจโดยรวมนะคือในกายของเราเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างถูกไ หม ไอ้ส่วนที่มันอาจจะเป็นทุกข์เนี่ยคือเวทนาในเวทนาอะไรมารับรู้จิตไปรับรู้นะจิตไปรับรู้แต่จิตเนี่ยไม่ใช่รับรู้แค่เวทนาอย่างเดียวยังไปรับรู้สังขารยังไปรับรู้วิญญาณยังไปรับรู้รูปยังไปรับรู้สัญญานะถ้าจิตดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดอย่างอื่นมันดีหมดแต่ทุกเวทนามันทุกอันเดียวเหมือนกับว่าลิ้นเราขมนิดนึงแต่ว่ากายอย่างอื่นเราดีหมดระบบภายในปอดตับหัวใจระบบขับถ่ายระบบหายใจมันดีหมดแต่ว่าลิ้นมันทุกนิดนึงนะเป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าบางทีเราต้องอดทนปฏิบัติยากนะรู้สึกว่าฝืนนิดนึงแต่มันคือเรื่องของเวทนานิดๆหน่อยๆแต่ว่าใจของเราสบายอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ก็แสดงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติได้นะปฏิบัติถูกแล้วเราก็ทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะการที่พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องอยู่แล้วเราทําไปเนี่ยต่อไปเรื่อยๆมันก็จะชํานาญขึ้นนะเหมือนกับเรากินยาเรียบร้อยแล้วยาขมเราก็ไม่ต้องกินแล้วร่างกายมันหายแล้วเราไม่ต้องใช้ยาพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยพอหายจากโรคเรื้อนแล้วเนี่ยไม่ต้องเกานะไม่ต้องเกาเราไม่ต้องมาแสบผิวหนังไม่ต้องเวอะหวะอีกเพราะเราหายจากโรคเรื้อนต่างๆเหล่านั้นแล้วนะเหมือนกันถ้าจิตใจเราปฏิบัติดีได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตใจของเราจะสบายในความปฏิบัติตรงนั้นเราชินแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นลักษณะการฝืนแต่เป็นผลนะเป็นสามัญผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะประเด็นอีกอันที่ทางคุณพ่อได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าที่มีคนเขาพูดกันว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องแบก2บ่าเลยแต่เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเบา2บ่าเจ้าค่ะคุณพ่อก็ถามว่าอันนี้เป็นความจริงแค่ไหนอยากขอให้พระอาจารย์เมตตาสักการะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็คงเป็นสำนวนที่เราครูบาอาจารย์หรือว่าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยคิดเป็นสำนวนขึ้นมาเพื่อที่สอนลูกสอนหลานใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าพุทธพจน์อันไหนที่จะสอดคล้องกับคำที่มีความหมายอย่างนี้นะคือคนที่ต้องแบกมีภาระเนี่ยพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับคนที่ปรารภความเพียรแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบคฤหัสถ์กับบรรพชิตนะบอกว่าความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน2อย่างที่ทำได้ยากในโลกนะ2อย่างก็คือเหมือน2บ่านะทำได้ยากในโลกน ะ คืออันแรกเนี่ยคือฝ่ายคฤหัสถ์นะที่ต้องประกอบความเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4ทั้งหลายนะที่อยู่อาหารเสนาสนะยารักษาโรคคุณต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดทีเดียวนะความเพียรในการหาทรัพย์วางกันเถอะนะเพื่อให้ได้ปัจจัย4นะถามคนทำมาหากินทุกคนจะทราบนะปากกาตีมถีบขนาดไหนน ะ เรื่องข้าวยากหมากแพงขนาดไหนนะเดี๋ยวนี้กิจการเป็นยังไงค่าตงค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะหากินยากพวกนี้เป็นการทำความเพียรที่ยากนะเป็นความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานนะเป็นหลักเป็นประธานหมายความว่าเป็นเรื่องที่เป็นสาระทีเดียวเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นภาระหนักที่คุณจะต้องรับเอาไว้อันนี้อันที่หนึ่ง ค ือเรื่องที่หนึ่งนี่คือฝ่ายคฤหัสถ์ในเรื่องที่สองคือฝ่ายบรรพชิตในที่ต้องใช้ความเพียรความเรี่ยวแรงในการที่จะละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดพระก็ต้องใช้ความเพียรความเรี่ยวแรงนะใครบอกว่าพระเบา2บาทนะพระก็ต้องหนักเหมือนกันพระเจ้าก็บอกว่าต้องใช้ความเพียรความเรี่ยวแรงในการที่จะเพื่อที่จะละอุปธิคือความยึดถือเสียทั้งหมดนะเป็นความเพียร2อย่างที่ทําได้ยากในโลกนะเป็นความเพียร2อย่างที่ทําได้ยากในโลกนะซึ่งก็คงจะสอดคล้องกับข้อความตรงนี้นะแล้วพระเจ้ายังสรุปตรงนี้บอกว่าความเพียรทั้ง2อย่างเนี่ยความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน2อย่างเนี้ยทําได้ยากในโลกนะอันที่เป็นยอดแห่งความเพียรเนี่ยคือความเพียรที่จะละเสียเพื่อความยึดถือทั้งหมดนั่นจัดเป็นยอดแห่งความเพียรนะคือ2อย่างนี้ทําได้ยากละนะเหมือนการแบกภาระไว้ทั้ง2อย่างแต่ที่ยอดยิ่งนะคือการทําความเพียรเพื่อที่จะละเสียซึ่งอุปธิทั้งหมดนะใครว่าเป็นพระนี่จะเบา2บ่ามันไม่จริงหรอกคุณลองมาเป็นพระดูมั้ย นะมันไม่ได้เบาเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเราก็ต้องมีภาระที่เราต้องแบกเอาไว ้ จริงอยู่ใจอาจจะสบายแต่เรื่องการปฏิบัตินะก็ต้องทําจริงเหมือนกันแต่ทีนี้การที่เราทําภาระต่างๆเหล่านี้เนี่ยคฤหัสถ์ก็ทําพระสงฆ์ก็ทําก็ทําหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านไปทีนี้ไอ้เรื่องที่เราทํามาหากินก็ตามเพื่อที่จะหาปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยพอเราตายไปมันก็ต้องหาใหม่นะเราก็บางทีมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้แค่ชาติปัจจุบันพระพุทธเจ้าจึงยกย่องไอ้การทําความเพียรชนิดที่เพื่อที่จะละอุปทานความยึดถือได้เนี่ยเป็นยอดกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้เราสูงขึ้นนะทําให้เราไปดีขึ้นจิตใจเราสบายขึ้นไปสู่สวรรค์สู่สุคติภพได้นะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งที่เราใช้ในภพต่อๆไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องก็คือว่าแม้แต่คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะทําความเพียรเพื่อที่จะละไอ้ความยึดถือนี้ได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็โยมคิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดคุยมานะเจ้าค่ะหรือว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นั้นเนี่ยรู้สึกว่าความเพียรที่ว่าให้ละวางต่างๆได้เนี่ยจะเป็นเพียงสมบัติเดียวที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ในภพชาติหน้าถูกไหมเจ้าค่ะจะทำให้ชีวิตเราดีด้วย ใช่ ส่วนทรัพย์สมบัตินอกกายทั้งหลายแหล่ที่หามาในโลกนี้สิ่งทั้งหลายแหล่นี่เจ้าค่ะบ้านช่องเงินทองนี่ไม่สามารถเอาไปได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนะเจ้าค่ะ ต้องลูกหลานเอาไปสับเปลือกเอาไปหมด เจ้าค่ะมีคนพูดบอกว่าแม้แต่เงินที่เขาใส่เข้าไปในปากนะเจ้าค่ะก็ยังเอาไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยในการที่จะแสดงธรรมนะเพราะว่าถ้าไม่มีบุคคลอย่างพวกที่ขวนขวายฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วเราจะรู้จริงเห็นจริงได้เนี่ยจะไม่มีการประกาศธรรมะแต่เพราะมีบุคคลประเภทที่เช่นเราอยู่เพราะในเมื่อเราอยู่ในสมัยที่ยังมีธรรมะอยู่แล้วยังมีคำสอนของพระเจ้าถึงแม้ตัวพระองค์จะยังไม่อยู่ก็ตามแต่มีมรดกคือทายาทนั่นคือคำสอนนี้ไว้ให้อยู่เปรียบเสมือนตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยเราควรยิ่งแต่ต้องมาทำความรู้ความเข้าใจนี้ให้เกิดขึ้นกระบวนการนี้มันต้องใช้ความเพียรบ้างอาจจะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆบ้างก็ขอให้อดทนพยายามนะถ้ามีคำถามไม่เข้าใจก็เขียนมาถามได้ยินดีจะตอบให้แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ขอให้นำเอาไปใช้นะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวฉันคิดว่าในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นเดือนแรกของปีใหม่พุทธศักราช2557ที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5ก็คือวัดป่าดอนไหโศกนั้นแล้วก็มีหลักสูตรการอบรมหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจานี่เป็นประจำทุกเดือนเลยซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะไปร่วมเข้าหลักสูตรกันได้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็ทำให้จิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารัปปรุณนั้นเชื่อมั่นค่ะว่าทุกท่านนั้นมีความสบายอกสบายใจแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเบาสบายขึ้นเยอะเลยนะคะก็ขอให้ติดตามรับฟังเป็นแฟนรายการกันตลอดไปรับรองว่ารายการนี้ก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งท่านผู้ฟังเองอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาพูดไปแล้วฝากท้ายนะคะว่าเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนนี้ให้ขับเคลื่อนไปอีกอยู่มาแล้วถึง 2,600 ปีดังนั้นก็คงจะอยู่ไปอีกนานทีเดียวนะคะก็เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนด้วยสำหรับในเช้าวันนี้โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะกราบนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เตรียมบ้าน สาธุเจ้าค่ะ